utcát, most van az ásó. A telefonnál fedett fel ezt az ásót, az kurva szar! Hol van az ásó? Telefonnál az egyik az, az hol van az ásó? Biztos, hogy fent van, ha fent állt a mutó. Nem látom. Ki hozza a telefon? Dássunk a virágot át fel. Visszajártébb van. Hát itt kell, ha... Megtettem az egyiket, akkor ezt aztán megoldod, elég az egyszer. Mi olyan jöttél hamarabb haza? Hát nem vittem a hátamon semmit se el. Miért kellett azt a hiább pillanat, a balnetot hallgatod? Mi? Nem hallgathatod? Hát nem, az a baj, hogy folyton hallgatod. Nem kell többet hallani ezeket a fiéket. A fiéket itt nem vittem. Hallgass már el, bazdmeg a jó anyját, normálisan. És lehet, hogy idegen parancsolat, én ásat, én addig néz előtt. Mit gondolsz magad? Ne nem eszed gladiola hagymát, amit nem szedsz. Ne szorakoztassát a nyomorútnak. Nem voltál képes ide érni, két is idő alatt szegy bátor. Hát miért nem tettem? Ha én leszek azt, meg azért szóval jó sok minden ott van hagyva. Meg az a baj az. Meg az, hogy hét kell hallgatnod. Nem vagy abszolút normális. Te abszolút normális. Ha tudod azt kérni, elvisem! Mondd már meg! Engem nem érdekel, majd felszedettél fáznak az ujjaim. Ne is vagyok! Ja, mit gondoltam magadról? Vártad majd be, hogy ezt beszéletek! Ne, te hallgat a bajnát! Ha mit mondod az a kettő? Na mit kell hallgat minket? Mondd már meg! Közébe sem kellene menni! Hidelbe, te még maradj a hidelbe! Nem voltál képes, nem tolj magadat! Balázsot kell hallgat! A pofállat meg neki. Ne tudjuk, hogy mindig előre. Vagy nagyon nem stíme itt. Visszapozol a pofállba. Meglátod, hogy elmenjek. Ugye meglátod? Meglátod, hogy elmenjek. Ugye hogy? Megvártod, ugye hogy? Nem mindegy. Nem mindegy, a fényleg itt a fején át kell jöttél, amivel tudom egyszer valami. Nem a hidegbe szerelem, akkor melegebb. Három óra hosszú után előjött. Kellett hallgatni, hogy beszéltem. Kucsán kellett közöljön. Nem többen. Jobb is ilyen szerencsét. De mindjárt közöltem? Kérlek, agyra nem érdekel, hogy hallgatni. Na, hiába, hogy azért, én meg itt meg szedem meg a hidát. Hallgassál azt! Hordd be a szádat! Most én is odamegyek, ahol én akarok. Hordd be a szádat, akkor készen van! Ne fogj többet, itt a várom a téged. Nem is tudod, menj a Thank you. nem mehetsz. Elvenezett. Hol van az originál papír? Bent a szobában. De én gondolom, hogy menjek egyre közel a kút, te rázold be. Hallgass már el már. Mit csupál a és nagyon sokan hiába akarnak, így leesnek a picsög a facsámok meg, hogy nincs ott van rajta. Na nem maradnak fönt az állatok. Én biztos én, hogy nem akarok ilyen. Nem is. Egy iskolában, amit nem elvenség, nincs semmire. Lehet, hogy pont, pont ez, hogy befejezik. Pont ez, de már. Pont ez, mert jó nagyobb, mint a keresetlád, mint emelve. Vegyél magadra téli kabátot, ha fázol. A pofálat be már. Vissza, tegyetek már ideg volna a pofálat kényítőre. Hát te magad is egyébként ad volna főszer. Ó, őt ad volna fenn. Hagyd már békén már. Ne okoskodjál. Nem volt a karmás. Thank you. kell, csak 3-4 napot. Szakítottad bele. Ezek is hajmetetnek, mivel emlékszem. dobs. Thank you. Thank you. még egyet kiszerek, a felét meghagyom. Felkezdtem. Most is dirigálsz. Jó van, egyet csak egy szépen kiszedem. Kettőt kiszedem, a többet nem szedem. Tartsd meg a fejed, és a félet kiszedem, jó? Négy bokor van. Még egyet ki van. Te bokor nem szedek. Nem, hát. Utálod, hogy ember vagy. Nekem nem járja sose, hogy nem. Most járjunk anyám, de dolgozz rá! Anyád, basszol meg ez a rohadt hiányos, én mindegy. Sikerül. én most sem mehetek, de ennyi. Nem mehetsz. De mehetsz, hát. Baszol te rája. Hányszor ettél már, mama? Hát látszedbe jutott, mi? Lányám, dolgozzál. Neked az a munkát, hogy dolgozzál. Hát onnan, hogy egész hagyva vágyom.